нам ученей запомнил. Певно страшно і зло, чомусь нігди не спомняв, вже помілося з гром. Чомусь так його кламав, не стужучив на у, дичевею ж сама, хто життя так і зламав, і где он чека гру. Чомусь так його кламав, м'ясту жучив на гуд. Дичевею ж сама, хто життя так і зламав, і где он чека груд.